سه سال بارو دوخه زور خراب تر بو مارکو او وش بکره و بله پنجکانم تزیوه امش بو من پاکه زور چکه تو هر بخصی اوانی ترکی من لپیش اوانوام بورا پیش تو هاتن کاتی اوت من نمیاد، بس بیزاری خود بسر مارکویا در برا، ترسناک. خریک دست بیا گیت او. من دست بیج نکم او. تنها امی واز لکر بیانی خود ایشکانی خود کی. چی؟ اگر چشم من بوم نیت او، درد دکمو. چی تلیر نامی نیت او؟ ها؟ اچی تو مالی خود، تیا گیت؟ زیر ما با مارکو. روزی ترگی نداری از کانی خوی کاتی گیزور من بفی روش مو سی روش شتیوان نبی ام وای خوب از هنم عبید یا نه تیگن بلا مانویل گاکر ام همو برن اتوانن اتوانین تا داری از کان سوال بین پاشا نیو جا بینو زور چاک گورم علی کی زیادریم دنیا برز مانویل چاره ای تر نیه با مارکو؟ ما بس چیه؟ نازانم، هر چاره ایگ بید نبی بطنه بینیارین با تو کومن زور مناله و نخوشیشه لیره تا اوید ابی شش روش برواد اما محاله گورم تو چاره ایگ لایه؟ برز مانویل، اتوانین مارکو تا سانتیاگو استریو لگل خومنه بین لیه شوی که ای بابی با تو کومن جوگره خوسه، لیره من بریار ادم لگل مارکو ریکو توین تا دریاچەکان لەگەڵ مان بێت و تەواوی تر یارمەتی دەدەم مارکۆ پێویست ناکە هەر سووری لەسەر ئەوەی بەتەنە بچی بۆ تۆکۆمان بۆ داوا لە مانوێل ناکەی تا سانتیاگۆ ئستریۆ لەگەڵ خۆمانە بێیت ها مارکۆ ڕاستی نابێت بەهۆی میگێلەوە وانییە ئەترسی لەی مارکۆ ئەوە نییە ئەگەر لەگەڵتان بمێنمەوە زۆرم پێیەچێ ئەتوانی لە سانتیاگۆ ئیستریۆ یەکێک بدۆزیتەوە لەگەڵ خۆیدا بتبە پێویست ناکات ئەگەر ڕاستە ڕێبێ و نابم تۆکە لە ڕقی مارکۆ هیچ دەمێ باست لەگەم بیتێ ئەوە چییە یارمەتی دەدەم چی خویه با؟ سیره چون؟ نزانی؟ زور چرا؟ شتیوه نبیه بدا بزم اگر لخود به مارکو مانویل ئەڵێ زۆر دەمێکەی لێرەیە مارکۆ زۆر لە باهیا بلانکە کارکی خوێ هەیە نەوەکو دەریاچەی خوێ پەپینۆ دێتەوە یادێ بۆ دوجار ڤیۆلیتامان لە باهیا بلانکا بینی یەکەم گەورم دڵنیام حەزەکە لەگەڵ مانا بێت بەڵام ناوێری بیڵێ ئەو ناوێت بمێنێتەوە تۆ ناتەوێ بڕوات تۆ قسە مەکە ئەگەر ئەوێ بڕوات وتی حەزەکە زۆر زوو بکات ئەگەر مێنێتەوە لەگەڵ مانە دەڕۆژی تر دوا ئەکەوێت لێم تێگەیت با دوا بکەوێ گەورم بۆ ئەو باش نییە لێی تێبگە درەنگ هەستام تا لێبورد نەکەم ئەمڕۆ هیچمان بە تۆ نییە بڕۆ ئیستراحەت بکە هیچتان پێم نییە خۆسیە بڕۆ کەرەکە بێنە بەڵام گەورم چیم پێوتی ئەوە بکە بڕۆ دەی وابزانم سواربوونی کەر ئاسانترە بۆ تۆ مارکۆ بەتەنیا هەڕۆیت لەگەڵ کارەکە؟ سوپاس گەورم، کارەکە ئاسان بوو. مارکۆ، بە سواری ئەم کەرە ئەتوانی بڕۆی. پێشکەش میەکەن؟ ئەمە دیاری نییە. کرێی خۆتە مارکۆ. زۆر چالاک بووی لێمان مارکۆ. سوپاس بەرز مانوێل، ئەتوانم سوار بم؟ بەس بە قسەی تۆی کردووە مارکۆ. ئەتوانی بۆ پێشەوە بۆ دوای ئەلەی بخوڕیت؟ دەی مارکۆ بڕۆ. سەیر کەن. دەی چییە؟ مارکۆ خواهد لگل مارکو، اگه داری خود بی مارکو سپاس خوصه بگره، اما ای بره بلکو پیویسی بی بی سپاس زور سپاس لسر رگا که بر دوام برگیز و نبی خواه حفیظ اگه لخود بی مارکو سپاس بر اسمانویل اگه داری خود به مارکو حفیظ مارکو هم بگره لوانه پیویستی پی بید خوال لگل سپاس زور من بریوا کورتوبا سانتیاگو استرو توکومان دی پشتا مالکا استاتی گیشتم اگر تو نیو تبشو دین ام شوینه زور خوشا چۆلەکە پیری جریوانەکەم دەنگی گاکان زۆر بەرز بوو ئەم کەرە ناوی چییە ناویکی لێنێم Mm-hmm. زور لای او کمینو بلام خوش بو ها ابي خيراكين خوین کرینک نیا اما هی میگیلا برواکی ها کارکا سور چاکا بیگو من ام مالا خب کیتی آیا یالا مال نین یالا پرخی خوان قینا بو بانی ها ازانم تونیوتا اما هموی بو تو كم خوايا ازانی لیرم ای با خبره نکرد ماوا میستم بالام زور من دو دیار بود خواکش زور خوش بود ای تو رانید با چی؟ کارکا کاره پیرکا زور هاواری کرد و برسیشی بود کاره پیرکا؟ بله شتێکی دەگمەنە ئەوەی تۆیە؟ خەڵکی ئیتاڵیاین دوو ساڵە کەس ناهاتووە بەم ناوەدا زۆر بەکەمی نەبێ کەس لێرەوە ناڕوات تۆ یەکەم کەسی بێیت و باشت کرد کە هاتی بۆ ئێرە کەس نیە قسەی لەگەڵ بکەم کوڕە بچووکەکەم و مێردەکەم لە تۆکمان ئیش ئەکات کوڕەکەم زۆری پێخۆشە بمێنیتەوە ناتوانی بمێنیتەوە؟ نەخێر بۆچی؟ ئەبێ بڕۆم بۆ تۆکۆمان بەدوای دایکمان ئاگەڕێم لە ئیتاڵیاوە هاتووی بۆ ئەرجەنتین بۆی دایکە بدۆزیتەوە ڕێگەیەکی دوورودرێژە چۆن توانیتە بیبڕی بله وام زنی لبونس آرسا برام لبی نبو لوقاتش او بشوینی آگرم بتنیا کس بروان آکت دایکت شنازید پیاده کت پیاده چه برسی شبی هری سانن اخوین لعنه صمون کانی من بدل بید بونی زور خوشه بل زدیش چند جارم ود گرم دست سوتیه خوی بو نگیریه بله، تو کمان لپشت ام شاخه ویا تو اد لسره برا روی شاخه که بروید خواه حفیظ، زور سپاس اگه در بو برو لی شاخه که برو مارکو لیم تکچیه خواه حفیظ خواه حفیظ سپاس خواه حفیظ سپاس خواه حفیظ